स्वाभाविक प्रयोग करता है, भीतर से चाहता भी है हमेशा के लिए, लेकिन वो अनित्य वस्तुओं से जब सुख चाहने लगता है तो उसका सुख भी अनित्य हो जाता है। सुख चाहे कि नित्य रहे, हम ये तो चाहें कि सुख नित्य रहे, और अनित्य वस्तुओं से उसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो हमेशा नहीं रहेगा। तो हम सुख चाहते हैं ये तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बल्कि समझ में आया ही हुआ है कि हम सुख चाहते हैं, परंतु हमें नित्य सुख चाहिए ये विवेक बहुत देर से आता है। तो इसके लिए पहले नित्य और अनित्य का विवेक होना जरूरी है। विवेक माने पृथक्करण, अलगाव, नित्य को अलग समझो अनित्य को अलग समझो। चाहते हो नित्य सुख और उसको एक अनित्य संबंध से चाहते हो, पहली बात ये समझो कि जिसके साथ हम मिलते हैं वो तो आज मिले और कल बिछड़ जाएंगे, हम बिछड़ेंगे भैया वो बिछड़ेगा। दुनिया में संबंध माने रिश्ते नाते जितने होते हैं वो सब के सब अनित्य ही होते हैं, क्योंकि वो एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मिट जाते हैं। तो आत्मा है नित्य और संसार की वस्तुएं हैं अनित्य, अपना देह भी अनित्य है। तो नित्य का जो अनित्य के साथ संबंध है वो नित्य नहीं हो सकता, अनित्य ही हो सकता है, क्योंकि हम तो बने रहेंगे और हमारे जीवन में आने वाले जो हैं वो बदलते रहेंगे और ये देह भी बदलता रहेगा। तो यदि हम नित्य आत्मा के लिए अनित्य वस्तु के संबंध से सुख चाहेंगे तो अनित्य वस्तु ही नहीं रहेगी, उसके साथ संबंध कहाँ रहेगा, संबंध नहीं रहेगा तो दुख तो हो गई, क्योंकि तुमने अपना सुख उसमें रख दिया। एक सज्जन है बेचारे गरीब हैं, उनके पास 600 रुपए कहीं से आ गए, बड़ी चीज थी वो उनके लिए, 600 रुपए बहुत बड़ी थी। यहाँ तो बंबई में तो स्त्रियां बाजार करने जाती हैं तो 6000 का कपड़ा खरीद के ले आते हैं, तो उनके लिए 600 रुपए बहुत बड़ी चीज। तो उन्होंने कहा कि ये रखा रहेगा घर में तो काम आएगा, नोट थे, एक लोहे के ये जो डब्बे आते हैं ना मामूली, हाँ हाँ ऐसे डब्बे में, लोहे के डब्बे में उन्होंने रखा और रख के धरती में गाड़ दिया। अब धरती तो गीली थी, 2-3 महीने 4 महीने जो धरती में रहे, फिर उन्होंने डब्बे को खोल के निकाला तो उसमें से तो पानी पानी निकला, नोट तो निकले ही नहीं, तो गल गया। 600 रुपए के नोट बेचारों को गल गए। ये सच्ची बात है बता, ये कल्पना करके नहीं बताता हूं। तो अब वो जो नोट हैं वो हमेशा कैसे रह सकते हैं? ऐसे देखो भोजन बनाते हैं दिन में, कहते हैं कि रात को खाएंगे, तो वो थोड़ा बासी हो जाता है और दूसरे दिन तक तो वो खाने योग्य नहीं रहता है। उसी अन्न से ये शरीर बनता है। तो जो अन्न ही सुबह का बना शाम को बिगड़ जाता है, या शाम को बना सुबह को बिगड़ जाता है, उसी अन्न से बना हुआ ये शरीर हमेशा बना रहेगा, ये ख्याल करना बिल्कुल गलत है। और जब हम लोग यहां से जाते हैं तो हमारे साथ लोग कोई सब्जी बना के रख देते हैं, तो वो दूसरे दिन जब कोटा में भोजन करने के लिए निकालते हैं तो उसमें लस्सी है ना, लस आ जाती है और सूप निकलने लगते हैं, माने वो खाने लायक नहीं रहता है, आलू बिगड़ जाता है, लौका बिगड़ जाता है, परवल बिगड़ जाता है। अब उसी को खा के तो ये हमारा शरीर बनता है, हमारे रिश्तेदार नातेदार बनते हैं, उनको अगर हमेशा बनाए रखना चाहोगे तो कैसे बनेंगे? अनित्य वस्तु का संबंध नित्य वस्तु के साथ नित्य नहीं हो सकता। अनित्य के साथ भी अनित्य होता है, नित्य के साथ भी अनित्य होता है, और सच पूछो तो नित्य और नित्य का संबंध भी अनित्य ही होता है, क्योंकि संबंध तो अनित्य ही होता है। अनित्य अनित्य का संबंध भी अनित्य है, नित्य और अनित्य का संबंध भी अनित्य है, और नित्य और नित्य का संबंध भी अनित्य है, क्योंकि संबंध ही अनित्य है। संबंध तो पैदा हुआ है। तो जिनको वेदांत मार्ग में चलना होता है वो पहले नित्यानित्य वस्तु का विवेक करते हैं, कौन सी वस्तु है नित्य सृष्टि में। अगर तुम्हारी नित्य में रुचि नहीं होती है, अनित्य में रुचि होती है, तो समझो कि जहां तुम्हें मजा आवेगा वहां फंस जाओगे, जिसमें मजा आवेगा वही खाने पीने लगोगे। और यदि नित्य की खोज जारी रखोगे तो अनित्य में नहीं फंसोगे। तो मनुष्य के जीवन में पहले नित्य और अनित्य का विवेक आना चाहिए। वेदांत के ज्ञान के लिए ये जरूरी है कि वो नित्य से प्रेम करे, अनित्य से प्रेम न करे। जाने वाली संतो आवे जाए तो माया। तो हे साधु हे संत, जो चीज आती और जाती है वो जादू का खेल है, वो सच्ची नहीं है। साधो आवे जाए सो माया। बचपन में हमको भर्तृहरि का श्लोक याद था तो हम जोर जोर से बोलते थे, अवश्यम जाता विषया योगी को भेद त्यजति न जनो यत्स्वयं मूलम्। प्रजन्त स्वातन्त्र्याद् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता हि एते समसुखमनन्तं विदधति। ये जो तुम्हारे पास चीजें इकट्ठी हो गई हैं, भोजन है, कपड़ा है, पैसा है, मकान है, प्रसाधन की सामग्री है, ये एक न एक दिन जरूर चली जाए, चाहे 10 दिन ज्यादा रहें 10 दिन कम रहें, लेकिन ये छूटेंगी जरूर। तो जब छूटेंगी जरूर तो मनुष्य इनको छोड़ क्यों नहीं देता? स्वातंत्र्याद् अतुल परितापाय मनसः। यदि ये तुमको छोड़ करके जाएंगे तो तुमको बड़ा दुख होगा। और यदि तुम स्वयं जानबूझकर इनको छोड़ दोगे तो बड़ी भारी शांति मिलेगी तुमको। देखो अपने हाथ से निकाल के 5,000 रुपया किसी को दे दें तो खुशी होती है कि आज हमने एक अच्छा काम किया, और अनजान में 5 पैसे जब जेब से गिर जाते हैं तो पछतावा होता है कि गिर गए। तो जब छूटना ही है इनको तो छूटने का मजा जैसे आवे वैसा अपना मन बनाना चाहिए, छूटने पर मन दुखी हो जाए ऐसा अपना मन नहीं बनाना चाहिए। तो जब विवेक करके रखोगे अपने जीवन में, विवेक करके, तो अनित्य वस्तु के वियोग से, अनित्य वस्तु की मृत्यु से, अनित्य संबंध के त्याग से तुमको दुख नहीं होगा। दुख मिटाने की दवा विवेक करी थी, दूसरी कोई नहीं है। ना समझी दुख है और समझदारी सुख है, क्योंकि जो दुख है तो ना समझी है, और जो आनंद है सो समझदारी है। जो चित है सो आनंद है, जो आनंद है सो चित है, और जो अचित है सो दुख है, जो दुख है सो अचित है। नासमझी और दुख एक है, और समझदारी और सुख एक है। समझदारी में सुख ही सुख होता है और नासमझी में दुख ही दुख होता है। हमारे पुराने महात्माओं ने कहा है, प्रज्ञापराध है वैसा दुख मिटी जाए। मनुष्य जो अपने जीवन में ये अनुभव करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, इसमें किसका कसूर है? ये विचार क्या, इसमें किसका कसूर है? अरे हमारे पड़ोसी का कसूर है। तो वो क्या तुम्हारे प्रारब्ध का मालिक है? पड़ोसी का कसूर कैसे हो सकता है? तो बोले अच्छा प्रकृति का कसूर है। तो प्रकृति को तुमसे कोई दुश्मनी है? अच्छा तब ईश्वर का कसूर है। अरे ईश्वर तो तुम्हारा प्राण प्यारा आत्मा है, उसका कसूर कैसे हो सकता है? तो दुख जहां पैदा होता है वहीं दुख बनने का मसाला रहता है। दुख दिल में पैदा होता है, दुख हाथ में नहीं होता हो, दुख हाथ में नहीं होता, दुख पांव में नहीं होता, दुख होता है दिल में। तो हमारे दिल में दुखी होने का पहले से कोई ऐसा मसाला भरा रहता है जो समय समय पर भड़क उठता है। जैसे हींग डब्बे में बंद रखी हो और डब्बा खुला तो उसकी गंध फैल गई, वैसे तुम्हारे दिल के डब्बे में दुख बंद पड़ा है, जरा डब्बा खुलने का मौका मिला और उस नस नस में, रग रग में वो फैल गया। दुख की दुर्गंध पहले से तुम्हारे दिल में भरा हुआ है। हाँ, ये दुख का खारा पानी, आंसू कहां से निकलते हैं? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे शरीर में खारा पानी डाल जाता है तब आंसू निकलते हैं? तो नहीं भाई, तुम्हारे शरीर के भीतर ये खारा पानी भरा हुआ है तब समय पर निकलता है। ये दिल में आग कहां से लगती है? कोई तो बाहर से चिंगारी डाल जाता है, अरे भीतर आग है, कभी कभी जल उठती है। ये सांस तेज कैसे हो जाती है? कोई भीतर से बाहर से कोई मशीन चला के तुम्हारी सांस को तेज करता है? चले तुम्हारी मशीन ही तेज हो जाती है। और ये जब तुम अनाप शनाप बोलने लगते हो और बैठ के सिखाता है कि ऐसा बोलो, या बाहर से भीतर कुछ जाता है, सब भीतर का ही मसाला निकलता है। हाँ, जैसा जैसा खाते हैं वैसी कह करते हैं, खाए हुए की कैद होती है, कह होती है, बमन होता है ना, बमन खाए हुए का, खाए हुए का होता है। तो जो कुछ हमारे शरीर में से निकलता है वो हमारे दिल में भरा हुआ है। तो ये जो दुख निकलता है हमारे जीवन में, जो दुख आता है वो भरा हुआ है। तो भला दुख कोई भर के रखेगा कि नहीं? दुख नासमझी में से निकलता है। या तो तुम आत्मा को नहीं समझते हो, या तो ईश्वर को नहीं समझते हो, या तो दोनों की एकता को नहीं समझते हो, या प्रकृति को नहीं समझते हो, माया को नहीं समझते हो, कर्म को नहीं समझते हो, प्रारब्ध को नहीं समझते हो, अपने दिल दिमाग को नहीं समझते हो। ये वेदांत विद्या का कहना है, आओ हम तुम्हारा सब दुख मिटा देते हैं तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। ये तो तुमने समेट समेट के, इकट्ठा करके जैसे गांव का पागल लोग क्या करते हैं, रास्ते में चलते हैं तो सड़क पर की जो गंदगी है वो इकट्ठी कर करके कोई अपने झोले में डालते जाते हैं, अपने जेब में डालते जाते हैं, अपने सिर पर लगाते जाते हैं, दुनिया भर की गंदगी वो बाहर से इकट्ठी करते हैं। ऐसे भाई मेरे, ये जो नासमझी है, ये दुख है, ये जितना कूड़ा है वो बाहर से इकट्ठा किया हुआ है, संस्कार के रूप में ये भीतर भरा हुआ है नासमझी के कारण। और इस नासमझी को छोड़ना माने नित्य और अनित्य विवेक करके दुख से मुक्त होना और सुख के मार्ग में चलना हमारे जीवन को सुखी करने का ये तरीका है जिसको वेदांत कहते हैं, क्योंकि ये नासमझी को मिटा देता है। इस समझदारी के आने का फल क्या होता है कि हमारे अंदर राग द्वेष की कमी होती है। ये सत्संगी का यही लक्षण है, सत्संगी की यही पहचान है। यदि दुनिया में तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी अब बढ़ती हो तो समझना कि सत्संग का असर तुम्हारे ऊपर कम पड़ता है। अब समझो एक आदमी ऐसा है कि वो तो सत्संग में आता ही इसलिए है, तो किस लिए, तो लोगों से हमारी दोस्ती बढ़े है ना, जान पहचान बढ़े तो हमको कुछ मांगने का, कुछ फायदा उठाने का मौका मिलेगा, सोच लिया इस बात। तो जो सत्संग में आके लोगों से दोस्ती जोड़ के पैसे का फायदा उठाना चाहता है उसके मन में सत्संग की रति, सत्संग की रुचि नहीं है, है ना। एक एक ब्राह्मण है, हाँ एक वैद्य है ना, एक वैद्य को हम जानते हैं, हम वृंदावन में तो हम लोगों से बहुत लोग मिलते रहते हैं। एक डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चलती है, वो सत्संग में आया तो ये सोच के आया कि लोगों से जान पहचान हो जाएगी तो हमारी डॉक्टरी चल निकलेगी, तो ठीक है सत्संग तो कल्पवृक्ष है ना, वो पाठशाला वाले को चंदा भी दिलवाएगा, वो वैद्य को रोगी भी मिलावेगा, वो पैसा चाहने वालों को पैसा भी देगा, सत्संग तो कल्पवृक्ष है, सत्संग में कोई दोष नहीं है, सत्संग तो करना ही चाहिए। लेकिन उसकी उन्नति कहो कि तत्काल ईश्वर के मार्ग में हो जाए तो ईश्वर के मार्ग में उसकी उन्नति नहीं होगी, पहले उसको दुनिया की चीज मिलेगी है? और बाद में अगर कहीं उसकी श्रद्धा हो गई कि देखो भाई सत्संग ने तो हमारे दुनिया की चीज दे दी तो जो दुनिया के परे है वो चीज भी दे सकता है। तो वैराग्य जो है विवेक का फल है राग द्वेष के चक्कर में न पड़ना। अब तो महाराज एक सज्जन थे, वो पहले साधुओं का बहुत विरोध करते थे, नाम हम नहीं बताते हैं, तो साधु लोगों लोग तो वो तो राधा कृष्ण हो गए, वो तो गौरी शंकर हो गए, वो तो अपने को पुजवाने लग गए। तो ये सत्संग में जाके इस बात की सावधानी रखना कि कहीं राग न होने पावे, कहीं द्वेष न होने पावे। राग तुम्हारे दिल में एक ऐसा रंग चढ़ा देगा कि सत्य समझ में नहीं आवेगा, और द्वेष तुम्हारे दिल में एक ऐसा रंग चढ़ा देगा कि आग जलती रहेगी, जो सुनोगे वो समझ में नहीं आवेगा। तो राग द्वेष को पहले बाहर रख देना और उसके बाद वेदांत श्रवण करना। तो विवेक और वैराग्य, वैराग्य की 6 पहचान है, अब देखो वो बात बताता हूं। मन में काम क्रोध लोभ का वेग कम हो जाना, ये वैराग्य की पहचान है। एक बात, और इंद्रियों में तेजी नहीं रहना विषय भोग के लिए, ये दूसरी पहचान है। और कोई दुख आवे तो उसको सह लेना, ये तीसरी पहचान है। और फालतू के काम धंधे बढ़ा करके उसमें अपने मन को विक्षिप्त कर देना, है ना, ये वैराग्य की पहचान नहीं है। जितना जरूरी हो उतना ही काम करना, फालतू जो विस्तार है उससे बचना। और अपने में कोई अभिमान ना आने पावे, अपनी विद्या का, बुद्धि का, धन का, सुंदरता का, जवानी का, कुल का, जाति का, ये सब अभिमान ना आने पावे। अपने से बुद्धिमान के प्रति झुक जाओ, श्रद्धा करो। जो तुमको अच्छी सलाह दे सकता है उसकी सलाह मानो। ये हम बड़े ऊंचे अधिकारी हैं, बड़े ऊंचे समझदार हैं, बड़े ऊंचे विद्वान हैं। इस अभिमान के कारण मनुष्य अनेक अच्छाइयों से वंचित रह जाता है, ठगा जाता है। और छठी बात यह है कि अपने मन को एकाग्र, अपने विषय में एकाग्र करो। भटकने से अपने मन को बचाना और अपने लक्ष्य की ओर मन को ले चलना, ये वैराग्य, ये वैराग्य के छह चिन्ह हैं। बोला जिसके जीवन में वैराग्य आता है उसके जीवन में ये छह चिन्ह प्रकट होते हैं। और एक बात और है, जब मनुष्य देखता है कि ये शरीर तो बुढ़ा हुए बिना मानता नहीं है, बाल पके बिना मानते नहीं है, रोज रोज मौत के घर से खबर आ रही है, कान कमजोर हो रहे हैं, आंख कमजोर हो रही है, पांव में दर्द होते हैं, कमर दुखती है, एक साथ देखो है ना, खांसी आती है ना, फेफड़े खराब होते हैं, सांस बढ़ती है, लीवर खराब होता है, रोज रोज खबर आती है कि देखो अब ये मशीन जो है ये तुम्हारी नई नहीं है, इसके कल पुर्जे पुराने होने लगे हैं, बिगड़ने लगे हैं, चलने की जो घड़ी है वो पास आ रही है। और मन की ऐसी हालत है कि शरीर तो होता है बुढ़ा और तृष्णा होती है तरुण, तृष्णई का तरुणायते, जीर्जयंती जीर्जतः केशाः, दंता जीर्जयंती जीर्जतः। आदमी बुढ़ा होता है तो उसके बाल काले से सफेद होने लगते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, बाल बुढ़े होते हैं और दांत भी बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक तृष्णा नाम की चीज ऐसी है, तृष्णा लालच, विषय भोग की प्यास, कि वो तरुणी होती जाती है, उसको और भोग चाहिए, उसको और भोग चाहिए, तो वो तरुणी होती जाती है। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये तृष्णा सहित जो मनी राम हैं इन्हीं को कहीं पटक दिया जाए, इनको ईश्वर में पटक दो, उनके चरणों में डाल दो, इसको माया में पटक दो, ये झूठा खेल है, इसको प्रकृति में पटक दो कि मैं इससे असंग हूं, इसको कर्मों के प्रवाह में डाल दो और स्वयं इस अंतःकरण के संबंध और सत्ता से ही बच निकलो। अंतःकरण को सच्चा समझना, अंतःकरण को मेरा समझना और अंतःकरण को मैं समझना, ये पूरा संसार है। तो अंतःकरण को मैं न समझना, अंतःकरण को मेरा न समझना और अंतःकरण को सच्चा न समझना और अपने आत्मदेव को अखंड परमात्मा से एक जान करके इससे मुक्त हो जाना। नारायण। तो ये बात जीवन में आती है, पहला नंबर कि नित्य और अनित्य का विवेक करके हम नित्य को चाहें अनित्य को न चाहें, ये बात पहले आपको बताई। और जब अनित्य का त्याग होता है अनित्य से वैराग्य होता है। तो अनित्य से वैराग्य होने में छह बातें हमारे जीवन में आते हैं और अंत में मन को भी छोड़ने की इच्छा होती है। और जब मन को छोड़ने की इच्छा होती है तब अपने असंग आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। तो वेदांत के मार्ग में चलने के लिए क्रम क्रम से जब चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी है श्रवण, वेदांत का श्रवण करो। एक बात आपको बता दें, ये श्रवण शब्द जो है वो लोगों को बड़े भ्रम में डालता है। वेदांत में श्रवण का अर्थ ये नहीं है कि मैं मुंह से बोलूं और आप कान से सुनो, इसको श्रवण नहीं बोलते हैं वेदांत। मैं मुंह से बोलूं और आप कान से सुनो, तो कान से सुनने का नाम वेदांत में श्रवण नहीं। अच्छा, या मैं तो विचार करूं, मैं तो मनन करूं और उसका हल आप अपने लिए मान लो, ये भी वेदांत का विचार है। सारी उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है। ये बात उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन छह साधनों के द्वारा संपूर्ण वेद वेदांत का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान में है। इस बात को बिल्कुल निश्चित कर लेना, इस निश्चय पर पहुंच जाना, इस बात को श्रवण बोलते हैं वेदांत में। फिर भी कोई संशय रह जाए, न रहे तब तो इतने से ही कृतार्थ हो जाएगा, संशय रहे तो मनन करना चाहिए। और विपर्यय के भाव जो हैं, माने अज्ञान, संशय और विपर्यय, विपर्यय माने इसके बाद भी यदि शरीर में अहम भाव का उदय होता हो तो निधिध्यासन करके उसको दूर करना चाहिए। यदि संशय विपर्यय होए तो मनन निधिध्यासन करे, और संशय विपर्यय न हो, केवल तात्पर्य निश्चय से ही यदि आत्मा की ब्रह्मता का बोध हो जाए तो वहां फिर मनन और निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं रहती है, केवल श्रवण से ही काम बन जाता है। अब नारायण, जब आपको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तब श्रवण पहली सीढ़ी, मनन दूसरी सीढ़ी और निधिध्यासन तीसरी सीढ़ी। लेकिन जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है तो निधिध्यासन पहली, मनन दूसरी और श्रवण तीसरी हो जाता है। इसको इसका वर्णन है वेदांत के ग्रंथों में। हम लोग तो वेदांत के प्रौढ़ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भला जो सामान्य लोगों की समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ते हैं, उन ग्रंथों में वेदांत का कैसा निरूपण है और बड़े बड़े महापुरुषों ने वेदांत का कैसा अनुभव किया है। जैसे छत पर चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी, लेकिन जब चढ़ गए और उतरना हुआ तो जो पहले तीसरी थी वो पहली हो गई, दूसरी जहां की तहां दूसरी बनी रही और जो पहली थी वो तीसरी हो गई। तो श्रुति की प्रधानता होती है जिज्ञासु के लिए, वो श्रुति के द्वारा चढ़ता है। यदि उसका विश्वास, वेद वेदांत का विश्वास यदि छोड़ दोगे तो आगे जो तुम्हारी गति है वो बंद हो जाएगी, तुम जहां हो वहीं रह जाओगे। और जब तुम्हें अनुभव हो जाए कि आत्मा अद्वितीय है, अद्वितीय माने आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसमें कोई व्यवहार छूटता नहीं है, बोला ज्ञानी, अच्छा कहो कि ज्ञानी के सब व्यवहार छूट जाते हैं तो मरने का व्यवहार छूट जाता है कि नहीं? आखिर ज्ञानी, ज्ञानी का शरीर मरता तो है ना, भिक्षा का व्यवहार छूट जाता है क्या? आखिर खाता तो है ना, आखिर पानी तो पीता है ना, ज्ञानी भी तो पांव से ही चलता है, आंख से ही देखता है, हाथ से ही करता है, मुंह से ही बोलता है, और जिज्ञासुओं के प्रश्न का वो उत्तर देता है कि नहीं? तो वो अपने निधि ध्यासन की प्रधानता से सारे व्यवहार करता है। और श्रुत वेदांत जो है वो मनन की प्रधानता से सारा व्यवहार करता है, और जो जिज्ञासु है वो श्रवण की प्रधानता से सारा व्यवहार करता है। तो मैं ये बहुत शुरू शुरू की बात आप लोगों के इसको इसलिए सुनाता हूं कि कई लोग तो पुराने वेदांती होते हैं, है ना, तो उनमें भी कई तो सच्चे होते हैं और कई छठेरे की बिल्ली होते हैं। तो जो सच्चे होते हैं उनको तो द्वैत का भ्रम मिट ही जाता है, और जो सच्चे नहीं होते हैं वो ठठेरे की बिल्ली आप समझते हो कि न समझते हो? ये जो बर्तन बनाने वाले लोग कसेरे होते हैं, ठठेरे होते हैं, तो उनके घर में हर समय हथौड़ा चलता रहता है, ठाक ठाक ठाक कुछ न कुछ होती रहती है। तो अगर आपके घर में बिल्ली आवे दूध पीने के लिए और ठक ठक होती हो तो डर के भाग जाएगी, लेकिन वो जब ठठेरे या कसेरे के घर में जाती है तो वहां तो जब जाती है जब ठक ठक खट खट कुछ न कुछ होती रहती है तो समझ जाती है कि यहां कोई डर की बात नहीं है, ठक ठक होती रहती है और दूध पीती रहती है। तो ये जो ठठेरे की बिल्ली कहने का अभिप्राय क्या है कि वो महाराज वेदांत सुनते रहते हैं और माया जो है वो चरती रहती है। माया जो है क्या, माया जो है उनको ठगती भी रहती है और वो ठक ठक करते भी रहते हैं। तो जो लोग सच्चे वेदांती हैं उनको तो वेदांत के श्रवण से बड़ा भारी लाभ हुआ है, और जो ठक ठक वाले हैं उनके बारे में हम आशा कर सकते हैं कि वेदांत कभी न कभी अपना जादू अपना असर उनके जीवन में दिखावेगा। लेकिन जो शुरू शुरू में आते हैं उनको यदि शुरू शुरू की बातें न मालूम हो, उनको सारी की सारी बातें बाद की ही मालूम हो, यदि वो जो योग्यता चाहिए उसको प्राप्त न करें, जो बुद्धि चाहिए उसको प्राप्त न करें, जो सदाचार सद्भाव और सद्गुण चाहिए उसको प्राप्त न करें, तो वो जो सुना हुआ सुनी हुई चीज है वो जीवन में प्रवेश नहीं करती है। इसके लिए वेदांत का विचार करने के लिए ये आवश्यक है कि हम नित्य से नित्य में रुचि बढ़ावें अपनी, और अनित्य में जो रुचि है उसका परित्याग करें। आप देखो कि आपके सामने खीर भी रखी है और रोटी भी खाने को रखी है, तो एक जिह्वा का प्रेमी, जीभ का प्रेमी है तो वो खीर की मिठास को ज्यादा पसंद करेगा, लेकिन एक पेट को ठीक रखना जो चाहता है वो खीर को पसंद न करके रोटी को ज्यादा पसंद करेगा। तो आप खीर मिलने से खुश होते हैं कि रोटी मिलने से खुश होते हैं? जो खीर मिलने से खुश होता है उसका स्वाद भोग में है, उसका रस प्रवृत्ति में है, और जो सिर्फ रोटी से ही संतुष्ट हो जाता है उसका रस निवृत्ति में है, उसका स्वाद निवृत्ति में है। जीवन निर्वाह को दृष्टि में रख करके आगे बढ़ना चाहिए, संसार में सुख और स्वाद लेने की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब आज एक और प्रसंग है, हम तो ये चाहते थे कि हरकिशन दास वहां का गए थे लोनावाला,